жеребцеві. Сьогодні він із жахом відчував, що не здатен на це. Не здатен. І годі. Адже він не жінка, яка може за будь-яких умов удавати шалену пристрасть. І спробуй перевір, чи вона насправді її відчуває. Він чоловік, і його бажання повинно реалізуватися у чітко визначеному анатомічному прояві. А вигляд цієї чорно-білої фурії ніяк не збуджував у ньому не те, що сексуальних жадань, а й хороших позитивних емоцій. Ну, не хотів він її, та й край. Що ж робити? Інна не зняла сама собі віри. Уперше її мустанг виявився непрацездатним. Гидливо, двома пальцями вона торкнулася його завжди могутнього інструменту кохання. Що, цим хтось уже користувався? Користувався і зіпсував. Арсен скриготнув зубами. «Ти повинна б зрозуміти, Інно, що я не машина, не автомат для вдоволення твоїх бажань. Я стомився з дороги, мушу принаймні прийняти ванну. Коли захочу, я сам тобі скажу». Арсен лежав у теплій ванні і думав. Відмовляти Інні не можна. Не можна сіяти здогадів, бо надто вже чорні пагони може дати це насіння. Залишалося одне – спробувати уявити собі Софію. Він уявив, як вона роздягається, як падає з її плечей сукня. Згадав, як він міряв отой білий мережевний бюстонож, який привіз іще з Праги, але так і не насмілився приміряти раніше. Аж у Києві після довгих прохань, умовлянь і навіть погроз викинути цю красу на смітник, вона нарешті погодилася його одягнути. «Відвернися, Арсене, я роздягнуся». Він чемно відвернувся, уявляючи собі цей процес. Його дівчинка постала перед спраглі очі, готовою до примірки. В самих біленьких трусиках, але ретельно закривши груди руками. «Забери ручки, маленька. Як же я мірятиму?» «А я соромлюся». Почервонівши, мову маківка, прошепотіла Софійка. Диво дивне ця жінка. Він уже бачив її усякою, зазирав усі куточки її біло-рожевого, мов зефір, і такого ж солодкого тіла. Пестив його, цілував, і от на тобі. Соромиться такої милої, інтимної і з біса збуджуючої забави. Ручки забери, не ховай свого найбільшого скарбу. Софія забрала руки, але натомість заплющила очі. Арсен витяг з пакетика білу жменьку мережева, приклав, міряючи до її тіла. «Давай ручку, маленька. Тепер другу». Арсен вправно, немов довго на те вчився, але все ж несміливо підняв розкішні тугі півкулі, зважив їх у руці, спочатку одну, потім другу, і немов біленьких пташат вмістив до окремих мережаних гніздечок. Трохи поморочившись із застіпкою, завершив роботу. Софія стояла немов манекен у вітрині магазину.